Mokolo ya suka tozala kinyanya yo na masolo ya bolingo. Mona mu elaka topesanaki ya libala olatisinga ipete na mosapi mpo na salasio na molingo titi ekomelinga na libongo nasalise kosela masuwa mpo nakende mobembo. Mokolo ya suka tozala kinyanya yo na masolo ya bolingo. Mona mu Saraki ali bala ola tisina ipete la mosapi bona sala sur la molingo idi e come lina na libongo na sali se pose la masua bona kene mopembo. Give some bending.